4. İstikbali kıble. Kıbleye dönmek. Namazı Kâbe'ye karşı kılmaktır. Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kâbe binasının istikametine kıble denir. Kıble önce Kudüs idi. Hicretten 17 ay sonra Şaban ayının ortasında Salı günü Kâbe'ye dönülmesi emrolundu. Kıble Kâbe'nin binası değil, arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. Bunun için deniz ve kuyu diplerinde, yüksek dağlarda ve uçaklarda bu cihete doğru namaz kılınır. Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık Kâbe'ye rastlarsa namaz sahih olur. Fakat 1. Hastalık sebebi, 2. Malın çalınmak tehlikesi, 3. Yırtıcı hayvan tehlikesi, 4. Düşman görme tehlikesi, 5. Hayvanından inince tekrar yardımsız binemeyecekse, 2 namazı, öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı, Maliki veya Şafii mezhebini taklit ederek, cem ederek de kılamazsa, namazını gücü yettiği tarafa doğru yönelerek kılar. Vapurda, trende ve uçaklarda kıbleye dönmek şarttır.